בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, כרך ג' הלכות ראש חודש, הלכה ז'. ההלכה חולקה לשתיים בגלל האורך. הקלטה הראשונה מתחילת ההלכה עד אמצעות ל"ב, בעניין שמתחיל ראשי פרקים הלכות חנוכה נכלל בהלכות ראש חודש. הלכה זין. על פי התורה אחד היא רבי שמעון בסימן סמך א', ליקוטי חלק א', עיין שם היטב כל התורה. א', והנה, והתורה הזאת מדבר מעניין סוד העיבור שנלקח מאיתנו. בסוד העיבור משם נמשך קדושת ראש חודש. כל קביעות ראשי חודשים הוא על פי סוד העיבור. אך עתה בעוונותינו הרבים נלקח מאיתנו סוד העיבור. אך אף על פי כן אנו קובעים ראשי חודשים על פי הכללים שמסרו לנו חכמנו ז"ל שהיו בקיאים בזה. ועל כן באמת אנו מוכרחים לעשות כמה פעמים שני ימים ראש חודש מחמת ספק. וכן כל המועדים התלויים בראשי חודשים אנו עושים שני ימים מחמת ספק, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן, המשים לב לזה לעניין קביעות הראשי חודשים והמועדים שתלויים רק בחכמים אמיתיים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מזה יכולים להבין כמה גדול מעלת האמונה, אמונת חכמים, שבזה תלוי כל יהדותו. כמובן הרבה בכל התורה הזאת ובשארי מקומות. ואפילו מי שירד כמו שירד ונטעה בתאוותיו ומידותיו כמו שנטעה חס ושלום, אין שום מקולקל ופגום וחוטא בעולם שלא ימצא תקווה ותיקון לנצח על ידי אמונת חכמים באמת לאמיתו. כמו שאנו רואים בעניין קביעות ראשי חודשים והמועדים התלויים בהם, שנמסעו רק לחכמים, שכמו שרוצים לקובעם על פי חוכמתם העמוקה, כן מסכימים עמהם גם מן השמיים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם, אל תקראי אותם אלא אתם. אתם אפילו שוגגים. אתם אפילו מזידים וכו'. וכמבואר במדרש לעניין ראש השונה, שכשמסדרים למעלה כיסאות למשפט לדון בראש השנה, שואלים המלאכים להשם יתברך מתי יהיה ראש השנה, וגוער בהם השם יתברך ואומר, ולי אתם שואלים בתמיהה, לכו ושאלו את החכמים, שמתי שהם יקבעו ראש חודש, נסכים אני ואתם לעשות בו ראש השנה, עיין שם. ב. כי מבואר בהתורה הנ"ל שעל ידי פגם אמונת חכמים אין יכולים להוציא המשפט לאור, שאין יכולים להוציא משפטי הנהגות ישרות מכל מקום שלומד שם וכו'. ועל ידי זה שפוגמים באמונת חכמים הראויים לשמיכה באמת, ומסמיכים רבי שאינו הגון, על ידי זה נפגם כתב ידינו. כי על ידי הכתיבה מקבלין האור מידי השמיכה, ועל ידי זה מגרשין ישראל ממקומם וכו', שהוא בחינת גירוש מארץ ישראל. ועל ידי זה נלקח סוד העיבור מאיתנו. ועל ידי זה אין יכולים לתת עצה לנפשו בשום דבר, כי עצתו נחלקה לשתיים. עיין שם קשר כל הדברים האלה היטב. אך יש מים שמתארים מכל זה בבחינת וזרקתי עליכם מים טהורים וכו'. ואלו המים נמשכים על ידי התשובה שעושה על פגם אמונת חכמים, שנתעורר לזה על ידי המחלוקת בחינת מי מריבה, שעל ידי זה נעשים ספרים הרבה בחינת עשות ספרים הרבה אין קץ, כי כבר יש ספרים הרבה ועוד עתידים להיות ספרים הרבה, וכולם מוכרחים לעולם ואסור להלעיג על אחד מהם וכו'. ועל ידי זה נמתקין כל הדינים שבעולם, כי נכללים באבן שתייה בבחינת קודשי קודשים וכו'. וזה בחינת ראש השנה, שאז מתקבצים כל הנפשות להצדיק האמת ונכללים באהבה יחד, ועל ידי זה נעשה שמחה וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. ג. כי זה מובן לכל משכיל שחלוקת והסתרת ההיצע זה קשה מכל הצרות והאיסורים שבעולם. כי בוודאי אין שום צער וצרה וצוקה שלא תימצא היצע להינצל ממנה. אך עיקר הצרה רחמנא ליצלן הוא מה שנעלם ממנו ואינו יודע היצע איך להינצל ממנה. ולפעמים נראה לו איזה היצע עצתו חלוקה לשתיים, כי יכול להיות שעל ידי היצע הזאת יקלקל יותר וצריך לעשות בהפך. כמובן לכל בר דעת בכל מה שעובר עליו. כגון למשל בעניין חולת ומכאובות רחמנא ליצלן, שבוודא יש רפואה, אך אינו יודע באיזה דבר יתרפא ועל ידי איזה רופא. כי על פי הרוב הרופא מקלקל הרבה ברפואתיו ומזיקו, כמצוי הרבה. וגם על פי רוב הרופא והדקטר בעצמו מסופק ועצתו חלוקה איך לרפוא. ועל כן באמת הזהיר אוזל להתרחק לגמרי מרופאים ודקטרים. וכן בעניין מסע ומתן ופרנסה שעיקר הרווח הוא כשיודעין העצה מה לסחור ומתי למכור וכו'. וכמו שכתוב, הרי הוא יאיב לך איתה למקנה ניכסין וכו'. וכמובן מזה הרבה בדברנו במקום אחר בלחות סוכה הלכה זין ובמקום אחר. וכן בשערי דברים. אך עיקר הצרה והאיסורים מחלוקת העצה הוא בעניין התקרבות להשם מטבח מכל המקומות שנידח לשם בעוונותיו הרבים. כי חוץ מזה הכל הבל. ואם ירוויח ואם לא ירוויח ממון, איך שיהיה יבלה ימי חייו וישוב אל העפר כשהיה. אך חלוקת העצה בעניין קדושת יהדותו, שזה תכלית הנצחי, זה עיקר הצרה הגדולה מהכל. כמובן היטב לכל המסתכל על סופו ותכליתו האחרון. אך כל התיקון לכל זה הוא אמונת חכמים, שדי כעל ידי ריבוי המחלוקת ישוב בכל פעם בתשובה שלמה על ידי על פגם אמונת חכמים, עד שיחזרו ויחשבו בעיניו כל הספרים הקדושים של התורה, ולא ילעיג חס ושלום על אחד מהם. ועל ידי ריבוי הספרים הקדושים בחינת וספר כתב איש ריבי, על ידי זה יונמתקין כל הדינים שבעולם, וימשיך על עצמו קדושת ראש השנה של החכמים אמיתיים המתאספים יחד בראש השנה וכו'. ועל ידי זה יתקן הכל, כל הפגמים, כי יחזרו ויעירו ידי השמיכה בידי הכתיבה וישובו ישראל לארצם לארץ ישראל, ויוחזרו לנו סוד העיבור ונזכה לעצה שלמה תמיד. כי המים תאורים הנ"ל שהם בחינת הספרים הקדושים הנ"ל יתארו ישראל מכל התינופים ומכל התומעות, בחינת וזרקתי וכו' ותארתם מכל תומעותיכם. ועל ידי זה ולא יחצו לשתי ממלכות עוד וכו', כמו שכתוב שם, עיין שם. ד. כי עכשיו בעוונותינו הרבים בעומק הגלות הזה שנתארך מאוד, ירדנו מאוד בעוונותינו הרבים בבחינת ותרד פלאים, עד אשר עבדה עצה מבנים. וכמו שצעק דוד על זה, עד אנה אשית עצות בנפשי וכו'. וכתיב, עבד מנוס ממני. כי הסתרא אחרא שמשם היצרה משתטח ומתפשט על כל אחד מאוד מאוד לאורכו ולרוחבו. ובכל מה שרוצה להתקרב להשם יתברך מתפשט כנגדו מאוד עד שנדמה שכמעט תפס תקווה חס ושלום. וכמו שכתוב רשת הכינו לפעמי וכו'. וכמו שכתוב באורח זו הלך תמנו פח לי. שבכל דרך ואורח ונתיב שרוצים לילך להתקרב להשם יתברך תומנים שם פחים ללוכדו חס ושלום. ומחמת זה עצתו חלוקה תמיד שאינו יודע לתת עצה לנפשו איך למלט נפשו מבאר שחת מיתית היוון כזה. וכמו שצעק דוד, תבעתי באבן מצולה ואין מעמד וכו'. והתיקון לכל זה שישוב בתשובה על פגם אמונת חכמים עד שיחזור ויחשבו בעיניו כל ספרי המקדושים. כי הם מתארים מכל התומות ומכל התינופת שמשם נמשך חלוקת העצה. עיקר התיקון על ידי החכמים הגדולים שיודעים סוד העיבור, שיודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים, ויכולים לעשות שני ימים ראש חודש ושני ימים יום טוב. אף על פי שלפי דעתנו באחד מהם בוודאי אינו יום טוב ולא ראש חודש, אף על פי כן מסר להם השם יתברך כוח כזה שהם יכולים לקבוע ראש חודש ויום טוב כרצונם כנ"ל. שבזה תלוי כל קדושת ישראל, כי כל התורה תלויה ביציאת מצרים, שעל זה נקבעו הימים טובים התלויים בראש חודש שהם זכר ליציאת מצרים. ובפרט מבואר בדברי רבינו ז"ל, שכל שורש התשובה הוא ראש חודש וכו', עיין שם. נמצא שכל התשובה וכל התורה תלויה בראש חודש ביום טוב, והכל תלוי בהצדיקי אמת שיודעים סוד העיבור לקבוע ראש חודש כרצונם, עד שבגלות הזה עושים לנו שני ימים ראש חודש. ומכל זה רואים גדולת הצדיקים שכל התורה תלויה בהם, ועל כן כשמאמינים בהם ומתקרבים עליהם יכולים לשוב ולצאת מכל הדרכים הנבוכים שנטעה בהם, ומכל מיני חלוקת העצה שבעולם. כי איך שיעשה ואיך שיתנהג בעבודתו מכולם יוכל לשוב לשם מטבח, אפילו אם יעבור עליו מה. בבחינת אם אשק שמיים שם אתה והציע שאול הנקה. אשק כנפי שחר, אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תמכני ותוחזני ימיניך וכו'. גם חושך לא יחשיך ממכה ולילה כיום יאיר וכו'. כי הצדיק האמת יכול להפוך הכל לטובה, יהיה איך שיהיה. ובלבד שיוחז את עצמו בו בכל כוחות תמיד כל ימי חייו בכל מה שיעבור עליו. וכמו שרואים בעניין קידוש החודש שהוא כלל התורה שהכל תלוי בהם כנ"ל. וזה שסמוך לפסוקים הנ"ל, שהם עם עסק שמיים וכו' והציע שאול הנ"ל, עסק כנפי שחר וכו' כנ"ל, נשמח להם עודך על כי נוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. כי בוודאי הוא נוראות ונפלאות, פלאי פלאות שאי אפשר להבין. כי נפשי יודעת מאוד מה שעובר עליי, שלא היה אפשר להתקיים לו לכוח הצדיקים הגדולים האוחזים בידי בעצותם העמוקות. שעל ידי זה מתחזקים בכל הדרכים והעצות שבעולם, בבחינת עם עסק שמיים וכו' והציע שאול הנקה. וזהו, גולמי ראו עיניך ועל ספריך כולם יכתבו. זה בחינת ריבוי הספרים הקדושים שכולם כלולים בספרו ידבח, שהוא ספר התורה הקדושה שנשלמת על ידי ריבוי הספרים כמו שכתוב שם. שעל ידי זה זוכים לעצה טובה בכל מקום שהוא כנל, כי נמתקין כל הדינים, כי נכללים בבחינת קודשי קודשים. וזהו ימים יוצרו ולא אחד בהם. ודרשו רבותינו ז"ל זה יום הכיפורים. כי ביום כיפור אז נכללין הכל בבחינת קודשי קודשים, שלשם נכנס הכהן הגדול בשביל כל ישראל עם קטורת סמים דקה מן הדקה לחפר על כולם. שכל זהו בחינה הנ"ל שנכללין בבחינת קודשי קודשים על ידי אמונת חכמים אמיתיים, שזוכין על ידי ריבוי הספרים הקדושים וכו' כנ"ל, כמו שכתב רבנו ז"ל. וזהו, ולי מה יקרו רעיך אל מעצמו השם, שנאמר על הצדיקים הקדושים האמיתיים. היינו כנ"ל, שכל זה התיקון הוא על ידי הצדיקים הקדושים, שזוכים להאמין בהם, על ידי שנחשבים אצלו כל הספרים הקדושים, כמו שכתוב שם וכנ"ל. ו. ולבאר יותר עניין התורה חד רבי שמעון הנ"ל, ולקשר יותר מה שכתוב שם, שעל ידי אמונת חכמים, שעל ידי זה נתרבין הספרים וכו'. על ידי זה נתקן כל הפגמים שכתב שם תחילה בעניין ידי הסמיכה וידי הכתיבה, וסוד העיבור וחלוקת העצה וכו'. שהכל נתקן על ידי ריבוי הספרים קדושים שנתרבין על ידי אמונת חכמים כנ"ל. כי בדורות הראשונים לא היה כותבים כלל תורה שבעל פה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכתוב וכו'. כי אי אפשר לכתוב כל פרטי הסברות והחילוקים שיש אפילו בדיני איסור והיתר, ובפרט בדיני ממונות, מכל שכן בעניין קיום התורה. על כן הייתה התורה נמסרת רק בעל פה, שהוא על ידי הסמיכה שסמכו זה לזה. וכולם הוכרחו לקבל מהרבי הראשון, שהוא המסמיך הראשון, שהוא משה רבנו, שהסמיך את יהושע. כי עיקר הסמיכה הוא בשביל בחינת תורה שבעל פה. כי על ידי הסמיכה בידיו המשיך בו חוכמתו העמוקה מאוד בבחינת ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה כי סמך משה ידיו עליו. סוגריים, וזה בעצמו בחינת מילוי פגימת הלבנה, כפני יהושע, כפני לבנה וכו'. ועיקר החוכמה שצריך לקבל, לתת עצה בכל פרטי הדינים והסברות שיש בתורה שבעל פה, שישלמו תורה שבכתב. ובפרט בעניין הנהגת העולם הכפופים תחתיו, שידע איך להנהיג את כל אחד בכל עת, בכל מה שעובר עליו. שזהו בחינת איש אשר רוח בו, שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. והעיקר בעבודת השם, ובפרט לקרב הרחוקים מאוד מאוד, שאפילו כשמתקרבים עובר עליהם מה שעובר. וכן נמסרה התורה מדור לדור, מיהושע לזקנים וכולי עד אנשי כנסת הגדולה, שכל זה בחינת השמיכה שהיה אז, שלא היה רשאי להיות רבי ומנהיג, כי אם על ידי השמיכה, ומשם קיבלו ידי הכתיבה כמו שכתוב שם. כי גם תורה שבכתב בעצמה כל שלמותה על ידי תורה שבעל פה שנמשכת על ידי השמיכה כנל. על כן משם קיבלו גם ידי הכתיבה בכל המשפטים שבין ישראל, שהכל התקיים על ידי כתיבת ישראל. ועל ידי זה זכו לקדושת ארץ ישראל כמו שכתוב שם. שעל ידי זה הכתיבה נתקדש האוויר בקדושת ארץ ישראל, ועל ידי זה זכו לסוד העיבור. כמו שכתוב שם, שזהו בחינת קדושת ראש חודש. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהוא מצווה הראשונה שנצטוו ישראל. ומה הטעם פתח בבראשית? משום כוח מעשה וכו', כדי שיוכלו ישראל לכבוש ארץ ישראל. ולכאורה קשה עדיין. אם כל מה שסיפר מעשה בראשית הכל היה בשביל כבישת ארץ ישראל, למה פתח בזה תחילה? היה לו להתחיל במצווה ראשונה החודש הזה לכם, ואחר כך היה מספר מעשה בראשית שהוא בשביל כבישת ארץ ישראל, כי הלו לא כבשו ארץ ישראל עד אחר מתן תורה, ולמה פתח בבראשית תחילה קודם החודש הזה וכו'. אך, על פי הנ"ל, כי כל קדושת החודש הוא בחינת סוד העיבור, אי אפשר לקבל קיים על ידי קדושת ארץ ישראל. על כן נוכרח להתחיל תחילה בראשית, שעל ידי זה נתגלה קדושת ארץ ישראל, ואחר כך התחיל מצווה ראשונה שהוא קידוש החודש, שהוא בחינת סוד העיבור, שאי אפשר לגלות קיים על ידי קדושת ארץ ישראל כנ"ל, והוא מצווה ראשונה. כי בה תלויים כל המועדים וכל התורה כולה, שהכל בשביל לתקן פגימת הלבנה על ידי סוד העיבור, כמובן בספרי קודש הרבה בזה וכנ"ל. זין. ואז, כשהייתה השמיכה וכל התיקונים הנ"ל, היו יודעים לתת עצה לנפשם על ידי החכמים האמיתיים הנסמכים, שעיקר השמיכה הוא בשביל זה כנ"ל. אבל עכשיו בעוונותינו הרבים שנפגם כל זה, כי אין לנו שמיכה, זה כמה וכמה דורות. ובכל דור ודור של עריכת הגלות סומכים מעצמם מנהיגים הנקראים בשם רבי שאינם אגונים, שעל ידי זה נתקלקל כל הנעל, ועל כן באמת אין יכולים לתת עצה לנפשו כנעל. והעיקר בעניין קיום התורה של הרחוקים החפצים לשוב וכולי כנעל. על כן כל התיקון על ידי ריבוי הספרים שנתחברים בכל דור, שהתירו חכמנו ז"ל לכתוב משום עת לעשות להשם הפרו תורתך. הפרו תורתך דייקה, שבשביל אותן שהפרו תורתך וחטאו כמו שחטאו, וצריכים להוציאה מתית היוון וכו', שנפלו לשם, שצריכים להעיר בהם עצות עמוקות מאוד, על כן בשבילם התירו לכתוב תורה שבעל פה, שעל ידי זה נתרבין ספרים קדושים הרבה בכל דור, שבהם נמשך קדושת ידי השמיכה. כי עתה שאין לנו שמיכה, אף על פי כן לא עבדה תקוותנו. כי החכמים הקדושים האמיתיים ממשיכים בחינת ידי השמיכה בידי הכתיבה. היינו בכתיבת ספרים הקדושים שכותבים, שעל ידי זה נתקדש האוויר בקדושת ארץ ישראל, ועל ידי זה נמשך בחינת קדושת סוד העיבור, שהוא סוד קדושת ראש חודש, שהוא שורש התשובה כנ"ל. ועל ידי זה זוכין גם עתה לעצה שלמה כנ"ל. על כן מי שרוצה באמת לחשוב על תכליתו הנצחי שלא יובד בחטאיו, כמו שיודע בנפשו מה שנעשה עמו, ואין לו תחבולה ועצה לצאת כנ"ל, כי היה מרוצה להתקרב לחכמי אמת שיודעים עצות עמוקות להוציאו, אבל אינו יודע איכן הם מריבוי תבערת המחלוקת הגדולה שנתרבה עתה קטגוריה גדולה מאוד בין התלמידי חכמים. על כן כל תיקונו על ידי ריבוי הספרים הקדושים, שדי כעל ידי זה בעצמו ששומע גודל המחלוקת ישים על ליבו לשוב בתשובה על פגם אמונת חכמים, שמשם כל המחלוקת כמו שכתוב שם. ובכל פעם שישוב על זה יחזרו ויחשבו אצלו כל הספרים הקדושים. וכל שכן בכל שכן שיזהר בנפשו שלו להלעיג חס ושלום על שום אחד מהם, שלא יהיה נידון בצוער או תחת כמו שאמרו אבותינו זל וכמו שכתוב בתורה הנ"ל. וכשיוחשבו בעיניו כל הספרים יוכל למצוא בספרים הקדושים עצות אמיתיות לנפשו בכל המקום אשר הוא שם כנ"ל, כי על ידי ריבוי הספרים הקדושים ניתקן הכל כנ"ל. וכבר מבואר בדברנו בזה במקום אחר, אשר רק מהספרים שנתייסדו על פי חוכמות חיצוניות, שהם אריסטו עמך שמו וחבריו, מהם צריכים להתרחק עם תחווה קשת אפילו עם חיברום גדולי ישראל. כמבואר בכמה ספרים ובדברנו גודל העזרה להתרחק מהם, כי לא בא אלה חלק יעקב וכו' כמו שכתוב במקום אחר. אבל כל הספרים שנתייסדו על פי דברי רבותינו זל בתלמוד ופוסקים בספרי מוסר שנתייסדו עליהם ועל דברי הזוהר הקדוש והאריזל, בהם צריכים להידבק ולקיים הפוך בהם והפוך בהם, ועל כל פנים יאמין בהם, מכל שכן וכל שכן שלא ילעיג עליהם חס ושלום. וכשיתגבר לעסוק בהם בוודאי יזכה למצוא עצות לנפשו תמיד, כי בחינת ידי השמיכה שמשם כל העצות האמיתיות גנוזים בספריהם הקדושים כנ"ל. ועל פי כל זה תוכל להבין קצת קשר כל התורה הנ"ל היטב, ותוכל לקבל משם הצלה לנפשך בכל עת אם תרצה באמת לאמיתו. כלל הדבר, שתיקון פגימת הלבנה שהוא מצוות קדושת ראש חודש, שהוא בחינת סוד העיבור, נעשה על ידי ריבוי הספרים הקדושים שנתרבים בכל דור שהם שלמות התורה כמו שכתוב שם. כי תורה שבכתב ותורה שבעל פה הם בחינת חמה ולבנה כידוע, בחינת משה ויהושע. כי פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. על כן על ידי ריבוי הספרים שנתרבים, שהם בחינת תורה שבעל פה, שעל ידי זה נשלם תורה שבכתב כמו שכתוב שם, ונתייחד ונכלל תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, על ידי זה נתייחד ונכלל הלבנה עם החמה, כי הם בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שזה עיקר תיקון פגימת הלבנה כשמתייחדת עם החמה, שזה נעשה על ידי ריבוי הספרים כנ"ל. ת. ועיקר התיקון הוא בראש השנה, שאז ראש השנה וראש חודש ביום אחד, כי שנה וחודש הם בחינת חמה ולבנה. ואז בראש השנה נכללים יחד בבחינת זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן, כמו שאמרו אבותינו זל. שזהו בחינת תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, כמו שדרשו אבותינו זל, איזהו חג שהחודש מתכסה בו וכו'. כי אז בראש השנה עיקר התשובה, כי הוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה. ועיקר התשובה הוא על פגם אמונת חכמים, שבזה תלוי כל התורה כנ"ל. ועל ידי התשובה נתרבין הספרים הקדושים כנ"ל, שעל ידי זה נכלל חמה ולבנה יחד, בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה כנ"ל. ועל כן נקרא הדין והמשפט של ראש השנה, שדנין ושופטין את כל אחד ואחד בשם כתיבת ספרים. כמו שאמרו אבותינו זל, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, ספרים דייקה. כי הדין והמשפט יקפים מה שכל אחד שב בתשובה על אמונת חכמים, שעל ידי זה נתרבין הספרים כנ"ל. ועל כן הם שלושה ספרים, כמו שאמרו אבותינו זל, צדיקים נכתבים לאלתר לחיים, רשעים לאלתר למיטה, בינוניים תלויים ועומדים עד יום כיפור, ולמדו מפסוק אימחו מספר חיים וכו'. כי צדיקים הם התלמידי חכמים האמיתיים העוסקים בתורה באמת ועוסקים להרבות ספרים קדושים בעולם, שזה עיקר התיקון, ועל כן הם נכתבים בוודאי לאלתר לחיי עולם לנצח. רשעים הם המלעיגים על ריבוי הספרים ומתלוצצים מהם, והם אצלם למותר, הם נידונים לאלתר למיטה. כי הם נידונים בהגיעת בשר בצואה רותחת, שמשם עיקר המיטה שנגזרה על ידי אכילת עץ הדעת טוב ורע וכו', וכמו שכתוב מזה במקום אחר. בינוניים הם שהתחילו לשוב על פגם אמונת חכמים, אבל עדיין לא שבו בתשובה שלמה ולא תקנו עדיין פגם אמונת חכמים כראוי. הם תלויים ועומדים עד יום כיפור. כי אז ביום כיפור, אז גמר התיקון הנ"ל כמובן בהתורה הנ"ל, שכתב שם שעל ידי ששווים בתשובה על פגם אמונת חכמים, על ידי זה נחשבים בעיניו הספרים שמתחילה היו בעיניו כלא. וכן בכל פעם על ידי כל תשובה ותשובה נחשב בעיניו יותר ויותר עוד ספר וכו', שעל ידי זה נשלם תורה שבכתב ונכללת בבחינת לוחות האבן, בחינת אבן שתייה קודשי קודשים מהן שם, שזהו בחינת יום כיפור, שאז נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים לבית קודשי קודשים לאבן שתייה, ששם עמדו לוחות האבן. ועל כן הבינוניים תלויים ועומדים עד יום כיפור, שאז גמר התיקון הזה כנל. ועל כן הם תלויים ועומדים מראש השנה עד יום כיפור. אם ישובו בכל פעם ויחשבו בעיניהם הספרים, אז יזכו ביום כיפור לגמר חתימה טובה. כי אז ביום כיפור עיקר שלמות תיקון זה. כי אז נכנס הכהן הגדול לבית קודשי קודשים לאבן שתייה על ידי הכוח של תשובת ישראל, שעל ידי זה נתרבו הספרים הקדושים, שעל ידי זה נכללת התורה בבחינת אבן שתייה וכולי כנל. י' ועל כן אז ביום כיפור מתפללים חמש תפילות. כי תפילה בחינת מלכות, בחינת לבנה, בחינת תורה שבעל פה כידוע. ועל כן ביום כיפור שעד נשלם תיקון פגימת הלבנה, כי נכללים חמה ולבנה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה יחד. על כן אז התפילה בתכלית השלמות, שמתפללים חמש תפילות כנגד חמישה חומשי תורה. כי התפילה בחינת תורה שבעל פה וכולי נכללת בכל החמישה חומשי תורה. כי נכללים אז בשלמות כנל, שזהו בחינת עשרת הדיברות שהיו כתובים על לוחות האבן, שהם חמש כנגד חמש, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. בחינת חמישה חומשי תורה וחמישה תפילות של יום כיפור שנכללים יחד, שזה עיקר התיקון שנשלם ביום כיפור כנל. ועל כן נקראת התפילה החמישית שפוסיפים ביום כיפור נעילה, כי על ידי זה נועלין ומחברין וחוללין יחד תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהם בחינת חמה ולבנה כנל. ועל כן אומרים אז השם הוא האלוקים שבע פעמים, ושמע וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי השם הוא האלוקים זה בחינת איחוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה, בחינת חמה ולבנה כידוע, בחינת כי שמש ומגן השם אלוקים. וזהו גם כן בחינת שמה וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כידוע. ועל כן אומרים אז ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם. כי בכל השנה שעדיין לא נתקן בשלמות פגם אמונת חכמים, על כן צריכים לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש, שלא יתגרו בנו החולקים כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד שהוא בחינת תורה שבעל פה כידוע, שהוא חידושי תורה של תלמידי חכמים האמיתיים שמחברים ספרים הרבה, צריכים לומר אז בלחש. כי צריכים להעלים ולהסתיר ולחסות כמה וכמה חידושי תורה שלא לגלותם בבחינת כל רם, כי אם בבחינת סוד בלחש. וכמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, שיש כמה דברים שהם עתה סוד ויהיה ימים וזמנים שלא יהיה סוד וכו'. ועל כן יש כמה ספרים קדושים שהיו גנוזים כמה שנים, ואחר כך ברבות הימים נתגלו, כמו ספרי הזוהר הקדוש וכתבי האריז"ל. וכן יש כמה ספרים קדושים שגנוזים עדיין, ובימים הבאים יתגלו. ואפילו הספרים שמגלים עכשיו צריכים לגלותם מעט מעט. וגם צריכים כמה דברים לחוטבם ברמז. הכל מחמת החולקים והלצים שלא יתגרו יותר. וכל זה הוא בחינת סוד אמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש בכל השנה כולה. אבל ביום כיפור שאז נכנס הכהן הגדול לפני ולפנים לאבן שתייה, שאז נשלם בחינת תיקון אמונת חכמים על ידי ריבוי הספרים כנל, על כן אז אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם. כי כשיתגלה האמת וידעו ויאמינו הכל בקדושת נפלאות חידושי הספרים הקדושים, בוודאי אז לא נצטרך להעלימם ולהסתירם בבחינת סוד ולחש, כי אז לא יהיה סוד. ובכל יום כיפור נמשך בחינה זאת על ידי תיקון התשובה של ישראל. על כן אומרים אז ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם וחנל. וזה בחינת מה שכתוב שם על לעיני העמים, שהסוד נשאר אצלנו, רק שמגלין שיבינו שהסוד אצלנו וכו'. וזהו בחינת אמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש, בבחינת סוד. אבל ביום כיפור אומרים בכל רם, כי אז נמשך בחינת תיקון פגימת הלבנה, בחינת התגלות סוד היבוש שיתגלה לעתיד. על כן אומרים אז ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם וחנל. ועל כן מאדרין כל ישראל לקדש את הלבנה במוצאי יום כיפור, כי אז עיקר תיקון פגימת הלבנה כנל. ועל כן אחר יום כיפור עושים סוכות, שהוא בחינת תיקון שלמות העצה, שזהו בחינת סוכה, בחינת ופרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו בעצה טובה מלפניך וכו'. ואחר כך עושים שמחת תורה, כי על ידי זה נעשה שמחה בחינת אור צדיקים ישמח, שנמשך על ידי שנכללים כל האבנים באבן אחד וכו', שהוא בחינת קיבוץ וכלליות הנפשות. וזה שמתקבצים אל הצדיק בראש השנה עיין שם, שכל זה הוא בחינה אחת כמובן שם. י' וזה בחינת חנוכה, בחינת חנוכת הבית המקדש שזוכין על ידי יום כיפור. כי ביום כיפור נשלמת התורה בריבוי הספרים בבחינת לוחות האבן. ועל כן אחר כך עושים חנוכה בחינת חנוכת הבית. כי עיקר בניין לבית המקדש של העתיד הוא על ידי שלמות התורה, בבחינת בחוכמה ייבנה בית, על ידי שלמות התורה שהוא עיקר החוכמה. על ידי זה ייבנה בית שהוא הבית המקדש. כי עיקר הנס אל חנוכה היה מה שהכניעו מלכות הרשעה שרצו להחריב את הבית המקדש ולבטל את התורה. כי פגמו בכתיבת ספרי התורה הקדושה. ועל כן אמרו, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק וכו'. כתבו דייקה, כי רצו להפוך מהפך אל הפך, להחליש ולבטל חס ושלום כתב דקדושה שהוא בחינת כתיבת ספרי התורה שבכתב ובעל פה כנל. ולהגביר ההפך כתב דסיטרא אחא, בחינת כתבו לכם וכו' שאין לכם חלק. שזהו בחינת כתיבת ספרי חכמי יוון, שמהם כל החוכמות חיצוניות שנקראים בדברי רבותינו זה על חוכמות יוונית. שהם כנגד התורה הקדושה, והעיקר כנגד תורה שבעל פה, שזהו בחינת עוצם הצרה שבדורות אלו, שמתגברים הכיתות רעות העוסקים בחוכמות חיצוניות, ומרבים ספרים הרעים של הבל ופיקורסות, ומתלוצצים מכל ספרי אמת המיוסדים על פי חוכמת האמת, על פי חכמי התלמוד והזוהר הקדוש. ומי שבקי בהם רואה שברוב דבריהם הם נוטים אחרי קט הקראים כידוע. ועל כן עיקר המשכת הנס והישועה של חנוכה בכל דור הוא על ידי קדושת ראש השנה ויום כיפור, כמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו זל כנל. היינו על ידי הקשרים השווים בתשובה על פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה נתרבין ספרים קדושים הרבה כנל, שזה התיקון נעשה בראש השנה ונגמר ביום כיפור כנל. וכשזה קם זה נופל, שנופלים על ידי זה ספרי המורים שלהם ועוקרים דעותיהם הרעות ונמחים מלב ישראל, מלב בני ישראל, שזה בחינת קדושת חנוכה להכניע חוכמות יוון ולהגביר אור ספרי התורה הקדושה, שזהו בחינת נר חנוכה, בחינת אור התורה, בחינת כנר מצווה ותורה אור, בחינת נר חנוכה מוסיף והולך, שמוסיפים בכל פעם שתאיר ביותר אור התורה הקדושה על ידי ריבוי הספרים הקדושים, שהם עיקר שלמות אור התורה כנל. י"ב. ועל כן קוראים בחנוכה בפרשת 12 נשיאים. 12 נשיאים של 12 שבטים הם בחינת 12 חודשי השנה כמובן. כי הנשיאים הם בחינת חכמי הדור שמקבלים ממשה רבנו עליו השלום, שהוא בחינת הרבי האמיתי שבכל דור, שהם עוסקים לתקן פגימת הלבנה, שהוא בחינת קדושת 12 ראשי חודשים כנגד 12 שבטים כנל. ועל כן קוראים זאת בחנוכה, כי אז הוא בחינת תיקון אמונת חכמים, שהוא בחינת קדושת ראש חודש, בחינת סוד העיבור כנ"ל. ג' ועל כן נקבע חנוכה בסוף חודש כסלב ובראש חודש ותחילת חודש טבת, מה שלא מצינו בשום יום טוב. כי אז הוא בחינת תיקון פגימת הלבנה, שעיקר תיקונה כשמתמעטת בתכלית, בתכלית המיעוט בסוף החודש, וחוזרת ומתמלאת בראש חודש כידוע. ועל כן נקבע חנוכה בכסלב, כי עיקר קביעת השנה תלוי בחשבן וכסלב, כידוע על הבקיעים בחשבון הלוחות. נמצא, כשיוצא כסלב ונכנס ראש חודש טבת, ויודעים קביעתם, כבר נשלם הקביעות של השנה, כי אחר כך מתנהגים כל החודשים כסדר אחד מלא ואחד חסר. ועל כן מחמת שעיקר תיקון קביעות השנה, שנמשך מסוד העיבור, שהוא בחינת קדושת ראש חודש, נמשך על ידי תיקון אמונת חכמים שנתקן בחנוכה כנ"ל. על כן סיבב השם יתברך שיהיה נקבע חנוכה בכסלו וטבת, שאז עיקר קביעות השנה כנ"ל. ואגב, אמרתי לרשום מה שהעיר השם בליבי על עניין קביעות השנה, שלפעמים היא חסרה, כשחשבן וכסלו הם חסרים, ולפעמים מלאים, ולפעמים כסדרן כידוע, כמבואר בשולחן אורך ובפרט בפרי חדש, וזהו מרומז בפסוק, כי יהיה חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים וכו'. ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, ודרשו חכמנו זכרונם לברכה על סוד העיבור, וזהו חכם ראשי תיבות חסרים מלאים כסדרן, כי זה כלל החשבון עיבור שנים וקביעות חודשים, שעל זה נאמר כי יהיה חוכמתכם וכו', רק עם חכם וכו' וכנ"ל. י"ד. זה שכתוב במדרש בפרשת הנשיאים, שנתנאל בן צורר נתן עצה זאת לנשיאים לחנוך המשכן באלו העגלות והקורבנות וכו'. כי הם היו יודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים, כמו שכתוב, ומבני שכר יודעי בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל וכו'. עיין שם במדרש. נמצא שמבואר במדרש שקורבנות ה-12 נשיאים היה על ידי בני שכר שידעו סוד העיבור, היינו כנ"ל. כי 12 נשיאים הם בחינת 12 חודשי השנה, שהם 12 ראשי חודשים בחינת סוד העיבור. ועל כן קוראים זאת בחנוכה, שאז עוסקים בתיקון זה כנ"ל. תתבב. ועל כן באמת הקריבו כל הקורבנות מדעתן שלא על פי משפט התורה, רק שהשם יתברך הסכים על ידן, כי הקריבו קטורת יחיד וחטאת יחיד שאינו ראוי על פי הדין, וכמובא בפירוש רש"י. כל זה הוא בחינה הנ"ל, כי זה בחינת סוד העיבור שנמסר לחכמי אמת הגדולים, שיכולים להנהיג את ישראל כרצונם לפי צורך הדור והשעה. כמו שאמרו אבותינו זה לעניין אליהו בהר הכרמל, שהקריב בשעת איסור הבמות בשביל קידוש השם, ולמדו מפסוק אליו תשמעון, וכן בשערי מקומות, וכל זה בחינת סוד העיבור כנ"ל. ועל כן בני שכר דייקה שהיו בקיאים בסוד העיבור, נתנו עצה של אלו הקורבנות לחנוך המשכן על ידם. כי כל החינוך של ה-12 נשיאים, שהם כנגד 12 ראשי חודשים, הוא בחינת סוד העיבור כנ"ל. תזיין. כי עיקר חינוך המשכן הוא בחינת להשלים את התורה, בחינת לוחות האבן שעמדו בארון, שמשם כל קדושת המשכן והבית המקדש, שבשביל זה חנכו אותו כדי לתקן פגם הערב רב שעשו את העגל על ידי שפגמו באמונת חכמים, כי לא האמינו במשה רבנו והארון וכו'. ועל ידי זה נשתברו הלוחות, ועכשיו שנבנה המשכן בשביל תיקון זה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, על כן חנכו אותו בעצת בני שכר שבקיעים בסוד העיבור, שזהו בחינת תיקון אמונת חכמים, כדי להמשיך על ידי הקורבנות אלו בחינת תיקון ריבוי הספרים הקדושים שמשלימים את התורה, שתהיה בבחינת לוחות האבן בשלמות, לתקן פגם שבירת הלוחות. כי במשכן קיבל משה רבנו את התורה, כמו שפרש רש"י, שמיום שנקבע האוהל מועד לא נדבר עמו אלא משם, וזה היה כל עיקר קדושת האוהל מועד עם הקורבנות שהקריבו שם הכל בשביל לחפר על ישראל ולזכותם לתשובה על פגם אמונת חכמים, שמשם היה כל חטא העגל כנל. ובשביל זה חנכו אותו ה-12 נשיאים בקורבנות אלו בעצת נתנאל שהיה בקי בסוד העיבור כנל. על כן קוראים כל זאת בחנוכה, כי אז צריכים להכניע הכפירות בחכמים אמיתיים על ידי בחינת חוכמות יוון, ולהמשיך תיקון אמונת חכמים על ידי גודל אור התורה שמאיר על ידי ריבוי ספרי המקדושים וכנל. יזיין. והנה מבואר מכל הנעל שעל ידי תיקון אמונת חכמים, שעל ידי זה נתרבין הספרים הקדושים, שעל ידי זה נתקנים כל התיקונים הנעל הנזכרים בתורה הנעל, עד שזוכין לסוד העיבור, על ידי זה זוכין לעצות שלמות שכל אחד יכול לתת עצה לנפשו בכל מקום שהוא, בכל מקום אשר הוא שם, והעיקר בקדושת יהדותו. שזה עיקר תיקון התשובה שהתגבר לשוב לשם מטבח מכל המקום אשר הוא שם, אפילו אם נדמה לו שנטעה מאוד מאוד בעוונותיו הרבים וכו' וכנל. כי אין מקום בעולם שאין שם עצה ותקווה לצאת משם, רק שנעלם ממנו העצה על ידי קלקוליו הרבים. אבל על ידי אמונת חכמים שעל ידי זה נתרבין הספרים, וזוכין לבחינת סוד העיבור, על ידי זה יש עצה בכל מקום שבעולם וכו' כנל. ובשביל זה נקרא ראש חודש על שם התחדשות, כי העץ הרע נקרא מלך זקן וכסיל, כי זה כלל ההתרחקות מהשם יתברך רחמנא ליצלן של כל אחד ואחד, מגדול ועד קטן. העיקר הוא על ידי זקנה דסיתרא אחרא, מה שנדמה לכל אחד כאילו הכל מתנהג כסדר, והוא כבר זקן בדרכה ואי אפשר לו לשוב מהם, כמו שכתוב, לא יאמין שוב מיני חושך. והכל על ידי שמפיל עליו זקנה המלך זקן וכסיל, שהוא היצע הרע כנל. ועל כן כל התיקון על ידי הצדיקים החכמים האמיתיים המתחדשים כנשר וכו', בבחינת וקובע השם יחליף וכוח וכו', וזהו בחינת ריבוי הספרים של חכמי אמת. כי הספרים הקדושים מתחברים על ידי חידושי תורתם שמחדשים בכל עת. וכל חידושי תורתם הוא לעובדה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים וכו'. כי הם מתגברים בעבודתם בכל יום מחדש, כאילו עדיין לא התחילו שום התחלה בעבודת השם ותורתו. ויותר מזה שמענו ממנו פה אל פה שאי אפשר לבאר כלל כמה וכמה היה בעיניו בכל פעם כתינוק ממש שאינו יודע. ופעם אחת שמעתי ממנו בפירוש שאמר, אני עתה כגמול עלי אמו. ועל ידי שמתחדשים בכל עת ומשיגים גדולת הבורא ידבח בכל יום ובכל עת מחדש, ועל ידי זה מחברים ספרים קדושים חדשים בכל עת. כי כל הספרים הקדושים שהוא לבאר ולגלות גדולת התורה הקדושה, שהוא גדולת הבורא ידבח וגדולת קדושת ישראל. כי קודשא בריך הוא ואורייתא בישראל כול אחד כמו שכתוב בזוהר הקדוש. על כן על ידי זה הם משיגים וממשיכים חסדים חדשים בכל יום ובכל עת, שמשם עיקר התקווה לזכות לתשובה כל הרחוקים מאוד מאוד, שכמעט כמעט עבדה תקוותם. בפרט בגלות האחרון הארוך אמר הזה, שעיקר הוא גלות הנפש, וכמבואר באחות בהקינה אני הגבר, שמקונן שם ירמיהו הנובי בעד כלל ישראל, והעיקר בעד אחרית הימים האלה, וצועק שם בעד כל אחד מישראל, אני הגבר הארוני וכולי. אותי נהג ויולך חושך ולא אור, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום וכו'. ומי שמשים לב להרגיש צרות נפשו הנזופה הרחוקה מאביה שבשמיים, יבין מאליו לפרש כל זה על עצמו. כי היצר הרע מניח כל עולם ואינו מתגרה אלא בישראל ובתלמידי חכמים ביותר, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שזהו בחינת אך בי ישוב יהפוך ידו וכו'. וכן צעק דוד, כי יומם ולילה תכבד עליי ידיך. וכן הולך וצועק ירמיה, במחשכים הושיבני וכו'. גדר בעדי ולא אצא. עד שאומר, ואומר עבד נצחי ותאכלתי מהשם. כי לפי הנראה לדעת האדם, כבר עבד נצחו ותאכלתו ותקוותו. אך מחזק נפשו ואומר, זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל, חסדי השם כי לא תמו וכי לא חלו רחמיו. ומאחר שחסדיו ורחמיו אינם תמים ואינם קלים לעולם, בוודאי יש תקווה לחסדיו ורחמיו גם עתה, אחר כל הקלקולים הרבים שקלקלנו כל אחד ואחד. אך כל זה עדיין איננו מספיק לנחם ולחזק את עצמו מריבוי התגברות מרירות פגמיו העצומים. אך עיקר התקווה הוא מה שאומר אחר כך, חדשים לבקרים רבה אמונתך. ופרש רש"י שהחסדים מתחדשים בכל בוקר, ורק זה כל נחמתנו ותקוותנו של כל אחד ואחד. מה שהשם יתברך מחדש חסדים חדשים נפלאים בכל בוקר, שעל ידם עיקר חידוש מעשה בראשית שבכל יום. בבחינת, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. וכל זה ממשיכים אלינו הצדיקים הגדולים הנ"ל, המתחדשים בכל יום, מתחילים מחדש בכל עת. והם ממשיכים אלינו חסדים חדשים בכל יום ובכל עת, ומבטלים הזקנה דסיטרא אחרא, שמשם כוח היצר הרע. כי כל תקוותנו על ידי שאין יודעים כלל עד היכן חסדיו מגיעים, כי לגדולתו אין חקר. ועיקר גדולתו יתברך הוא חסדים, כי חסד נקרא גדולה, וכמובן מזה הרבה במקום אחר. וכל זה בחינת קדושת ראש חודש, שנקרא ראש חודש על שם התחדשות של ישראל. וכמו שאומרים בברכת הלבנה, וללבנה אמר שתתחדש וכולי, שהם עתידים להתחדש כמותה. ועל כן שורש התשובה הוא ראש חודש, כי עיקר התשובה על ידי התחדשות כנ"ל. אבל כל זה אי אפשר לזכות תקיעים בכוח הצדיקים הגדולים המתחדשים בכל עת ומתחדשים בתורה, שעל ידי זה נתרבין הספרים הקדושים כנ"ל. כי רק הם יודעים סוד העיבור לעבר שנים ולקבוע חודשים ולהמשיך קדושת ראש חודש בזמנו ובעיתו, באופן שיזכו ישראל להתחדש על ידי זה ולשוב בתשובה שלמה, שזה העיקר. על כן עיקר קדושת ראש חודש הוא על ידי ריבוי הספרים, שהוא בחינת אמונת חכמים וכנ"ל. כי יש בזה סוד גדול, בחינת סוד העיבור בעניין ההתחדשות. והעיקר שצריכים לידע ולהאמין שאין יודעים כלום, ובכל יום ובכל עת נעשים חדשות לגמרי. ועל ידי זה יש תקווה תמיד לכל, בכוח הצדיקים הנ"ל המתחדשים בכל עת וכנ"ל. י"ח. ועל כן בני שכר שהיו בקיאים בסוד העיבור, נאמר בהם, ומבני שכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל. שמזה הפסוק למדו שהיו יודעים ומבינים סוד העיבור, לעבר שנים ולקבוע חודשים בעיתם ובזמנם. וזהו בעצמו בחינת יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל, שהיו יכולים להודיע לכל ישראל, לכל אחד ואחד, מה יעשה בכל עת ועת מכל ימי חייו, בכל מה שעובר עליו, באופן שיתחזק וכו'. שזהו יודעי בינה לעתים, שהם מבינים לתת עצות כפי העתים והזמנים, לדעת מה יעשה ישראל. וזהו בעצמו בחינת סוד העיבור, שהצדיקים הבקיאים בזה הם בעלי עצות אמיתיות. י"ט. וזה שבתפילת מוסף של ראש חודש מתחילים, ראשי החודשים לעמך נתת. ואחר כך בסוף הברכה מסיימים, כי ועמך ישראל בחרת מכל האומות. אבל ביום טוב מתחילים תחילה אתה וחרתנו מכל העמים וכו'. כי קביעות ראש חודש היא סוד כמוס ונעלה מאוד, בבחינת סוד העיבור הנ"ל. ושם סוד שורש הבחירה וסוד מה שבחר בנו מכל העמים. שכל אלו הסודות אי אפשר להשיג, רק צריכים להאמין בזה. כי הם בחינת שכליות מקיפים לסתומים ונעלמים מאוד בזה העולם. כמו שאמרו אבותינו, על מאמר אבותינו זה לעתיד צדיקים יושבים. וכן על פסוק יעקב בחר לוקה ישראל סגולתו, עיין שם. וכל זה הוא בחינת סוד העיבור כמבואר בספרים, שסוד העיבור בו כלולים כל סודות התורה. ובתחילה נתגלה לאדם הראשון ממנו, וממנו לצדיקים בכל דור עד שבא לאברהם אבינו. וכל אחד השיגו כפי עבודתו וצדקתו. ועיקר נתגלה למשה רבנו, וגם הוא נתקשה בו, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, על פסוק החודש הזה לכם מלמד שנתקשה בו משה וכו'. כי בסוד זה נעלם סוד הבחירה וסוד שבחר בנו מכל העמים, כי ישראל מונין ללבנה. ועל כן מצוות קידוש החודש שהוא סוד העיבור הוא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל ונצטוו על זה בעודם במצרים קודם מתן תורה. כי משם כל התחלת קדושת ישראל מה שבחר בנו מכל העמים להיות לו לעם סגולה וחנל. ועל כן בראש חודש מתחילים תחילה ראשי חודשים לעמך נתת ואחר כך מסיימים בשבח כי ועמך ישראל בחרת מכל האומות. כי כל שבח זה שבחר בנו מכל העמים נמשך מקדושת ראש חודש שהוא סוד העיבור שנצטוו תחילה קודם שיצאו ממצרים וקודם קבלת התורה שאז בחר בנו. כי סוד שבחר בנו נמשך מסוד העיבור שהוא קדושת ראש חודש כנל. ועל כן מתחילים בראש חודש תחילה מקדושת ראש חודש הנ"ל. אבל בימים טובים שתלוי קדושתם בראש חודש, שכולם זכר ליציאת מצרים, שאז כבר בחר בנו מכל העמים, אז מתחילים אתה וחרתנו, כי כבר נבחרנו מכל העמים ביציאת מצרים ומתן תורה על ידי קדושת ראש חודש, שהוא סוד העיבור, שנצטוו כבר במצרים כשרצה להוציאם כמבואר שם בפרשת החודש וכנ"ל. ועל כן ראש חודש הוא שורש התשובה כנ"ל, וכל כוח התשובה הוא על ידי קדושת ראש חודש. כי עיקר כוח התשובה הוא על ידי שורשי התורה שהוא למעלה מהתורה, כי על פי פשיטות משפטי התורה לא היה מועיל תשובה. רק כוח התשובה הוא מהחסדים הנעלמים מאוד שהם מבחינת שורשי התורה, מבחינת סוד העיבור, שמשיגים הצדיקים המתחדשים בכל עת כנ"ל. על כן ראש חודש הוא שורש התשובה כנ"ל. ועל כן ישראל מונין ללבנה ואומות העולם לחמה, כי חמה ולבנה הם בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, וכל גדולת תורה שבכתב אין יודעין כי אם על ידי תורה שבעל פה, שזה בחינת אמונת חכמים. כי כל תורה שבעל פה הוא על ידי אמונת חכמים, שאנו צריכים להאמין בחכמים שנמסרה להם התורה בעל פה, ויודעים לדרוש את התורה ב-13 מידות ולחדש בה ולחבר ספרים הרבה בכל עת. שכל זה הוא שלמות תורה שבכתב כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. וכל כוח קדושת ישראל להתגבר על היצר רע הוא על ידי אמונת חכמים, על ידי בחינת תורה שבעל פה, שעל ידי זה עיקר קיום התורה. ועל כן ישראל מונין ללבנה שהוא בחינת תורה שבעל פה, בחינת אמונת חכמים שמתחדשים בכל עת כמו הלבנה. כי שמש ידע מבוא, אבל ירח לא ידע מבוא, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שזה בחינת קדושת הצדיקים שמשימים עצמם ככל פעם כאינו יודע כנ"ל. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אין התורה מתקיימת אלא במשים עצמו כאינו יודע, כי הם יודעים כי לגדולתו אין חקר וכנ"ל. ומשם כל כוח קדושת ישראל לשוב להשם מטבח, ועל כן הם מונים ללבנה. אבל העקום רוצים רק לידע מיד הכל על פי חוכמה ושכל כפשוטו, בלי אמונה בסודות התורה. על כן מונין לחמה שהוא בחינת תורה שבכתב. אבל באמת גם בתורה שבכתב אין יודעין כלל, מכל שכן שאין מקיימין דבר ממנה כלל. כי אין שלמות לתורה שבכתב כי אם על ידי תורה שבעל פה, שהוא בחינת אמונת חכמים, בחינת ריבוי הספרים הקדושים וכנ"ל. ועל כן גם גדולת החמה שתתגדל לעתיד יהיה רק על ידי גדולת הלבנה שתתגדל, על ידי שישובו ישראל להשם מטבח, כמו שכתוב היה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. והקדים בכוונה תחילה גדולת הלבנה שתהיה כאור החמה, ואחר כך ואור החמה יהיה שבעתיים וכו'. כי עיקר גדולת החמה הוא על ידי גדולת הלבנה שתתמלא מפגימתה, על ידי ישראל שישובו בתשובה על ידי ריבוי הספרים הקדושים, מבחינת אמונת חכמים, תורה שבעל פה, שעל ידי זה כל שלמות התורה שבכתב וכנ"ל. כי עיקר שלמות הספרים הקדושים הוא על ידי שמשימין עצמן כאינו יודע כנ"ל. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כאינו יודע, שזהו בחינת ירח לא ידע מבוא, שזה עיקר סוד העיבור. ועל ידי זה די כאן ישלם תורה שבכתב שהוא בחינת חמה כנ"ל. ועל ידי זה עיקר התשובה. כי עיקר התשובה על ידי שמבינים שאין יודעים כלל, רק מתחזקים בכוח הצדיקים שידעו מה שידעו והשיגו מה שהשיגו, עד שהגיעו באמת לתכלית הידיעה דלא נדע. לא כמו הרבה שנדמה להם שיודעים חוכמות ואומרים גם כן תכלית הידיעה דלא נדע, ואינם שמים מליבם שעדיין לא התחילו לידע כלל. כי רק החכמים הצדיקים הגדולים הגיעו באמת לתכלית הידיעה דלא נדע. וגם הם השיגו בכל פעם התכלית הזה זה לא נדע יותר ויותר, כמו שכתוב אצלנו כמה שיחות נוראות בזה. אבל אנחנו אין יודעים כלל כפשוטו, רק אנו מחויבים לקיים את כל דברי התורה הזאת ולהאמין בחכמים אמיתיים ובספריהם הקדושים שהם מחזקים אותנו בכל מהירת הגלות של כל אחד ואחד שיש תקווה תמיד. כי חסדי השם לא תמו ולא חלו רחמיו, ולעולם והחסדים מתחדשים בכל יום, ובחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. ועל כן ישראל מונין ללבנה, כי הלבנה שהוא הירח לא ידע מבואו, כי עיקר תיקון התשובה הוא על ידי לא ידע הכנל. כ"ג. וזה שמברכין החודש בשבת שלפניו, שבת קביע וקיימה, וכל קדושת ראש חודש שבו תלויים כל המועדים, שנמסר לישראל החכמים לקדש החודש לפי דעתם כנל, כל זה מקבלים רק עם בחינת קדושת שבת שקביע וקיימה, שהוא בחינת משה, שהוא כלל התורה שבכתב ובעל פה. כי כל תורה שבעל פה שהם כל הספרים הקדושים שמגלים עצות לעבודת השם מטבח כנל, כולם כלולים בתורה שבכתב, כי לי קמידי דלה רמיזה באורייתא. וזה בחינת קדושת שבת שקביע וקיימה, בחינת משה, שהוא בחינת הצדיק הגדול שכבר זכה לקדושת שבת בשלמות, שמשם כל הקדושות וכל העצות הגלויות והנעלמות שבכל ספרי התורה הקדושה. ועל כן מברכין החודש מקודם בשבת, כי כל קדושת ראש חודש הוא סוד העיבור, שהוא בחינת ריבוי הספרים, על ידי אמונת חכמים וכולי כנל, נמשך משבת שקדושתה קביע וקיימה וכנל. ראשי פרקים להלכה הנל, על פי התורה אחד היא רבי שמעון הנל, ובו הלכות יום טוב. וזה בחינת אוכל נפש שמותר ביום טוב ואסור בשבת. כ"ד. כי הבירורים של כל ימי החול, שהם בחינת למתת מלאכות, הם לברר המאכל מהעשנים סרוכים שנמשכו על ידי פגם האכילה של אדם הראשון שאכל מהצדה הטוב הרע, שפגם אז באמונת חכמים, שלא האמין בעצמו ולהוציא הנהגות ישרות מלימוד המצווה שציווה הוא השם מטבח, עד שהתאהו הנחש בנכלה ארממיותו, עד שפגם מאוד באמונת חכמים על ידי אכילה פגומה וכו'. ואז נתערבבו כל המאכלים ונגזר ויצבון תאכלנה, בזעת הפך תאכל לחם, עד שנתאבה פסולת הגמור שמשם השנים סרוכים שמבלבלים המוח. ובשביל זה באים כל הלמתת מלאכות לברר האוכל מתוך הפסולת. ובשבת אסור שום עשיית מלאכה, כי בשבת אין ברור על ידי שום עשייה ומלאכה גשמית, רק הכל עולה ונתברר ממלא ועולה לשורשו על ידי קדושת שבת. ואז עיקר תיקון העצה, כי אז נפרס סוכת שלום וכו', ועל ידי העצה הטובה ממילא ניתקן הכל. כי גם כל הפרנסה על ידי העצה, כמו שאמרו, הרי הוא יאיב להחייתה למקנה נכסים. ובפרט בעבודת השם שכל תיקון העצה נמשך משבת. ועיקר תיקון העצה מחמת שאז הוא בחינת שלמות תורה שבכתב על ידי תורה שבעל פה, על ידי ריבוי הספרים וכו'. כי בשבת עולה המלכות עד למעלה למעלה לבחינת קודש בעצמו, בבחינת ושמרתם את השבת כי קודש היא. אבל ביום טוב הוא רק בחינת מקרא קודש שקורין את הקודש, כמבואר כל זה בחבונס האריזל, לעניין ההפרש שבין שבת ליום טוב וכו'. כי מלכות היא בחינת תורה שבעל פה, כמו שכתוב, מלכות פה ותורה שבעל פה קרינן לה. ובשבת עולה בחינת תורה שבעל פה, עד הקודש שהוא חוכמה שנקרא קודש, כמו שכתוב שם, הוא משלם את בחינת תורה שבכתב, כי אז תכלית הייחוד בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. וכשנשלם תורה שבכתב על ידי תורה שבעל פה, על ידי ריבוי הספרים שנתרבין, על ידי חידושי תורה שנתחדשין שעיקרם בשבת כידוע, אז נמתקין כל הדינים, ואז עיקר שלמות העצה שנעשה על ידי זה המתקת הדינים, כמו שכתוב במקום אחר. חפה. אבל ביום טוב מקרא קודש, שקוראים בחינת תורה שבכתב ממקומה, שתרד לבחינת תורה שבעל פה. על כן יש אז עדיין איזה ברור. על כן צריכים מלאכת אוכל נפש לברר מהפסולת הנ"ל. כי יש ספרים קדושים מחידושי תורה שהם בחינת שבת, שאז תכלית הייחוד בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. היינו שתורה שבעל פה, שהוא מה שמחדשין החכמים הגדולים האמיתיים, הוא עולה עד שורש התורה שבכתב שניתנה מפיו יתברך ונכללת שם בתכלית הייחוד. היינו שהחידושים שמחדשים ומבארים ומפרשים את פסוקי התורה שבכתב הם כלולים ונעוצים ומחוברים יחד בתכלית האחדות עם דיבורי הפסוקים, כי הם מחדשים דבר דבור על אופניו, שחידושיהם כלולים בתכלית האחדות בתוך פסוקי התורה, בבחינת שוקב עמודי שש מיוסדים על אדני פז, כמו שפרש רשי שם. אבל יש חידושי תורה שבעל פה שהם גם כן קדושים ואמיתיים, אבל קשה לכוונה מטב בתוך דיבורי התורה, רק ברמז ובדרך הסמכתה וכו'. וזהו בחינת קדושת יום טוב, שהקודש, בחינת שורש התורה שבכתב, צריך להוריד את עצמו ממקומו ולהשתלשל ולהתלבש, כדי שיוכל להתחבר עם החידושי תורה שבעל פה אלו. וזהו בחינת יום טוב, בחינת מקרא קודש כנ"ל, ומחידושי תורה כאלו אין יכולים לתקן העצה בתכלית השלמות. ואז יש עדיין איזה ברור מפסולת הנ"ל, ואז יש עדיין איזה מלאכות שהן מלאכת אוכל נפש שסמוכים לאכילה, שצריכים לאפות ולבשל ביום טוב שהם גמר תיקון המאכל, כדי לברר המאכל מבחינת פסולת הנ"ל, שמשם פגם העצה, כי אז צריכים עדיין ברורים בשביל תיקון העצה וכנ"ל. ראשי פרקים מההלכה הנ"ל, ובו עניין חנוכה. חבב. וזה בחינת תוקף הנסר חנוכה, שאז תקנו לנו להדליק נר חנוכה למטה מעשרה טפחים, שמבואר בקבונס שממשיכים כלל להארת השלושה ייחודים למטה מאוד, להעיר להמלכות עוצם ההערות הנעל במקומה, אף על פי שאין לה עלייה אז. היינו שבעוצם רחמי השם מתבח שראה שמלכות דסיטרא אחרא מתקבר מאוד מאוד, שרצו מלכות הרשעה להשכיח תורתו לגמרי, וצפה שאחר כך יתארך הגלות הזה ביותר. על כן חמל עלינו ועשה לנו ניסים נפלאים בימי חנוכה הקדושים, והוסיף נס על נס שדלק מעט שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, שלא היה בו להדליק עם יום אחד, ודלק שמונה ימים, עד שתקנו על זה מצוות הדלקת נר חנוכה, שהוא שבכוח הצדיקים הגדולים הנוראים נזכה להמשיך אור התורה, בחינת נר מצווה ותורה אור גם למטה למטה, שיתרבו ספרים קדושים כאלה בעולם בחוכמה עמוקה כזאת, שיעירו פני תבל, עד שיוכלו להעיר גם למטה למטה בתוקף העשייה, וגם שם התייחדו תורה שבכתב עם תורה שבעל פה בשלמות נפלא, באחדות גמור, עד שתהיה גם שם נשלמת תורה שבכתב על ידי ריבוי הספרים של תורה שבעל פה, עד שתוכלל התורה באבן שתייה קודשי קודשים, שעל ידי זה נמתקים כל הדינים שבעולם, שעל ידי זה תהיה נשלמת העצה, שאפילו הנמוכים והיהודים מאוד מאוד יוכלו למצוא עצה לנפשם, למלא את נפשם מנשחת לאור באור החיים. חפזיין. ועל כן, היה השמן חתום בחותמו של כהן גדול. כי הכהן הגדול היה נכנס לפני ולפנים ביום כיפור, לבחינת קודשי הקודשים ששם שלמות התורה. כי שם עמדו לוחות האבן ומשם כל ההמתקה הנ"ל, כמו שכתוב שם. כי המנורה התורה שבבית המקדש כל הערתה היה משם, מלוחות העדות שבבית קודשי קודשים. כמו שכתוב באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו וכולנו כנ"ל. כי נראות המנורה כל הערתה מבחינת שלמות התורה שהיה בבית קודשי קודשים וכנ"ל. אבל כל זה לא זכינו רק בבית המקדש ובמשכן. אבל עתה בתוקף הגלות חמל השם יתברך עלינו ותיקן לנו להדליק נר חנוכה, להמשיך הערה הזאת בחינת שלמות התורה שבכתב על ידי תורה שבעל פה גם למטה למטה, להעיר לכל הירודים שהם בתוקף העשייה, להעיר בהם גם כן עצות עמוקות מאוד על ידי ריבוי הספרים הקדושים שנעשו מחידושי תורה כאלו שמשלימים תורה שבכתב בשלמות כזה, עד שנמתקין כל הדינים, עד שמאירה עצות עמוקות גם למטה מעשרה טפחים. כי חנוכה בחינת תיקון הנצח, ששם עיקר מקום העצה שהיא בחינת רגלין, כמו שכתוב במקום אחר. חפתק. וזה בחינת שולחן בצפון ומנורה בדרום, שהיה השולחן עם לחם הפנים כנגד המנורה, כמו שכתוב, ואת המנורה נוכח השולחן. קיה ועתליה, שעל ידי קדושת המנורה ונרותיה, שהיו מהירים על ידי שלמות התורה בבחינת לוחות האבן וכו' לכנל, שבשביל זה נצטווה באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון וכו', שרמז לו שאור נרות המנורה נמשכים מלוחות העדות שבבית קודשי קודשים וכנל, על ידי זה הוא בחינת קדושת השולחן שהיה עליו לחם הפנים משבת לשבת, שהוא בשביל להמשיך על ישראל קדושת האכילה, לתאר המאכלים מפגם השנים הנ"ל שהם פוגמין את העצה וכנ"ל. שעיקר התיקון על ידי אכילת שבת שהוא בחינת לחם הפנים שהיה על השולחן. ועל כן היה השולחן והמנורה סמוכים זה כנגד זה, כי הם תלויים זה בזה. כי קדושת המאכלים לברר מהשנים הנ"ל הוא על ידי ריבוי הספרים וכו', שהם בחינת אור המנורה, שעל ידי זה הוא תיקון שלמות העצה וכנ"ל. למד. וזה בחינת הפלוגתא שבין בית שמאי ובית הלל בעניין הדלקת נר חנוכה, שבית שמאי אומרים פוחת והולך, ובית הלל אומרים מוסיף והולך. כי מובן מדברי אדוננו מורנו ורבנו ז"ל שעיקר קדושת חנוכה נמשך מהעבודה של ראש השנה ויום כיפר. ומובן לאל שכפי הסלחנה שפועלים ביום כיפור, כן זוכין לקדושת חנוכה. וזה ידוע, שלפעול בקשת סלחנה ביום הכיפורים כראוי, העיקר הוא על ידי קדושת ראש השנה שאז ההתחלה, וביום כיפור הגמר והחתימה וכו'. ועיקר קדושת ראש השנה ויום כיפור, על פי התורה הזאת, הוא שצריכים להמשיך אמונת חכמים על ידי ריבוי הספרים שזוכין על ידי התשובה וכו', עד שתושלם התורה בבחינת לוחות אבן, בבחינת אבן שתייה קודשי קודשים, שזהו בחינת כניסת הכהן הגדול ביום כיפור לפני ולפנים לאבן שתייה, בשביל לחפר עוונות ישראל על ידי הקטורת סמים דקה מן הדקה, ועל ידי הזעות של הפר והסעיר וכו'. ומשם ממשיכים קדושת חנוכה. והעיקר הוא שנזכה על ידי כל התיקונים של ראש השנה ויום כיפור הנ"ל לעצה שלמה וכנ"ל. וזה נמשך בסוכות בבחינת פרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו בעצה טובה מלפניך. וזה עיקר קדושת חנוכה עתה שאנו צריכים להמשיך עלינו על ידי הדלקת נר חנוכה הקדוש, קדושת כל הספרים הקדושים שהם משלימים את התורה וכו'. שזה בחינת קדושת יום כיפור כנ"ל, שעל ידי זה יהיו נמתקין כל הדינים שבעולם, עד שנזכה כל אחד ואחד לעצה שלמה בכל מקום שהוא בגשמיות ורוחניות, באופן שיוכל למלא את נפשו. כי על ידי תוקף הנס אל חנוכה בגודל כוח הצדיקים הגדולים המשיכו לנו אור כזה, עד שאנו יכולים להמשיך קדושת כל הייחודים הכלולים בהדלקת נר דקדושה, שהוא בחינת נרות המנורה, נר שבת ויום טוב וכו', להמשיכם עד למטה מטה בתוקף העשייה למטה מעשרה טפחים בימי החול ממש, שאז אין שום עלייה לבחינת מלכות וכו'. כמובן כל זה בכוונות חנוכה ומובא בדברנו. וכל זה זוכין כפי התשובה על פגם אמונת חכמים ביום כיפור כנ"ל. נמצא שעיקר בחינת חנוכה הוא לזכות לתיקון העצה בשלמות, שזה העיקר כנ"ל. ועל כן הם שמונת ימי חנוכה, שהם בחינת שמונה תיקונים מחוכמה בינה דעת עד נצח ועוד. כי נצח ועוד הם בחינת רגלין, בחינת עצות, כי שם עיקר העצה. וזה עיקר התיקון שיהיה נמשכין עצות טובות שלמות למטה בתוקף העשייה, בבחינת רגלין ששם אחיזת הקליפות להציל ולהעלות הנשמות והניצוצות שנפלו לשם, להצילה מכל מיני קליפות הרבים והעצומים מאוד שנתאחזו בהם בעוונותיהם. השם ידבח ירחם. שזהו בחינת עבודת הצדיקים הגדולים שעוסקים בהגיעות גדולות להחזיר בתשובה הגרועים והרחוקים מאוד על ידי עצותיהם העמוקות מאוד. למד א', וזה בחינת הפלוגתא שבין בית שמאי ובסיל אל כנל. כי בית שמאי סברה פוחת והולך כפרי החג שהביאו בסוכות שהיו פוחתין והולכין. כי זה ידוע בדברי רבותינו ז"ל ששמאי היה קפדן, ועל כן ריחק את הגרים שבאו להתגייר שלא כדין, כמו שאמרו רבותינו ז"ל מסכת שבת. אבל הלל שהיה ענב מאוד קרב אותם גם כן. כי שמע היה צדיק גדול, אבל היה הולך בבחינת מידת הדין, ואמר שאינו ראוי לקרב את הגרועים ביותר. ועל כן בבית שמאי שהיו תלמידיו הולכים בדרכו וסוברים שביום ראשון צריכים להדליק כל השמונה נרות, להמשיך כלל כל התיקונים. כי סוברים שאי אפשר להעיר אור התורה אור האמת בעולם להחזיר נפשות בתשובה, כי אם כשמאירים בהם האמת בשלמות עד שיבואו להתגייר ולשוב בתשובה בכל ליבם, ולקבל עליהם את כל דברי התורה עם כל הדקדוקים בשלמות. וזה בחינת הצדיקים שאינם עוסקים בלימוד תוכחתם הקדוש, כי אם עם זקנים וצדיקים קדושים שמאירים בהם אור התגלות תורתם הקדושה, כדי להעלותם במעלה יתרה ולזכחה מאוד. אבל אם הרחוקים אינם יכולים לעסוק מעוצם קדושתם. ועל כן בית שמאי סברה פוחת והולך, שצריכים להתחיל תחילה מהדלקת כל השמונה נרות להאיר בנפשות ישראל כל הארת התיקונים בשלמות, ואז די כי אכלו לקרבם. על כן באמת אינם מקרבים כי אם האגונים לזה ומאירים בהם כל תורתם, אבל הגרועים והרחוקים הם מרחקים מעוצם קדושתם. רק שסוברים שאחר כך יוכלו לקרב אותם גם כן, שזהו בחינת פוחת והולך, שאחר שכבר העירו כל השמונה תיקונים, שזה בחינת הדלקת כל השמונה נרות ביום ראשון לדעתם, אחר כך צריכים לפחות את האור להדליק ביום שני רק שבעה, ואחר כך שישה וכו', כדי למעט את האור בכל פעם באופן שיוכלו לקרב אחר כך גם הרחוקים. כי מגודל התיקון שהמשיכו ביום ראשון שהעירו כל התיקונים בתלמידיהם הקדושים, עד שנעשו צדיקים גמורים, על ידי זה יוכלו אחר כך לקרב גם הרחוקים הקטנים במעלה, ואחר כך רחוקים יותר. שזהו בחינת פוחת והולך. ועל כן למדו מפרי החג שהיה פוחתין והולכין. כי ידוע בדברי רבותינו ז"ל שבסוכות היה מקריבין 70 פרים כנגד 70 אומות. אך לכאורה אינו מובן דבריהם הקדושים. כי איתה בדברי רבותינו ז"ל שהיה מביאין 70 פרים בשביל שיתקיימו 70 אומות. אבל איתה בדבריהם שהם מתמעטין והולכין כפרי החג. ונראה לכאורה שהדברים סותרים, שמביאים 70 פרים בשביל לחלותם. אך שניהם אמת. כי עיקר מה שאנו חפצים בקיומם ומביאים 70 פרים בשבילם, הוא כדי לברר הטוב מהם ולגייר מהם גרים עד שיתקיים, כי אז זה הפוך אל כל העמים שפה ברורה וכו'. אבל הרע הגמור שבהם שאי אפשר לבררו, צריכים לחלותו. וזהו בעצמו על ידי שיבררו הטוב מהם. שעל ידי זה ייפול ויחלה הרע, כמו שכתב אדוננו, מורנו ורבנו ז"ל על מאמר רבא בר בר חנה, ושמה מלכותא וקטלה. ועל כן בסוכות שבא אחר כך, אחר יום כיפור, שניתקנו כל התיקונים הנ"ל, אז מביאין 70 פרים, ואז פוחת והולך שמביאין ביום ראשון 13 פרים, ומגלים אלוקותו ביותר על ידי ריבוי הקורבנות, עד ששומע הטוב שבהם הוא מתקרב. וכן פוחת בכל יום כדי לברר בכל פעם הרחוקים יותר. וכל מה שמתקרבין ומבררין הטוב מהם הם קלין והולכין לחנל, עד שאחר כך בשמיני עצרת מתוועדין ישראל לבדם עם השם ידבח. כי אז עיקר גמר התיקון של ראש השנה ויום כיפור וסוכות וכו'. וסברה בית שמאי שכמו כן צריכין בהדלקת נר חנוכה להמשיך בתחילה שלמות כל השמונה תיקונים בשביל לקרב ההגונים וכו'. ואחר כך פוחת והולך חנל. אבל בית הלל שהיו מתלמידי הלל שהיה ענב מאוד סוברים להפך, שצריכים להתחיל ממטה למעלה להדליק תחילה נר אחד ואחר כך להיות מוסיף והולך. כי אם חס ושלום לא יתרצו הצדיקים לקרב, כי אם ההגונים השלמים שראויים להעיר בהם כל התיקונים, כמעט עבדה חס ושלום פליטת ישראל. בפרט שיסתכלו ברוח קודשם על הדורות האחרונים האלה. על כן הם אומרים להפך, שצריכים להתחיל ממטה למעלה, מכל נקודה ונקודה טובה של כל אחד מישראל. כי יודעים שזה עיקר גדולתו של השם יתברך לקרב המרוחקים ביותר. על כן, עוסקין העיקר להמשיך תיקון כזה עד שיוכלו להתחיל מעט מעט להמשיך ביום ראשון תיקון אחד ולקרב נפשות הרחוקים מאוד על ידי איזה תיקון אחד שמאירים בו. אף על פי שעדיין הוא מקולקל הרבה רק שהאירו בו איזה תיקון אחד. ועל ידי כן שמקרבין על ידי זה נפשות רחוקים כאלו, על ידי זה הם מוסיפים והולכים בכל יום ובכל פעם לקרב אלו הנפשות עם עוד נפשות רבות יותר. עד שביום השמיני ממשיכים כל התיקונים שכלולים בהם כל התלסר תיקון הדיקנה, שהם כלל הרחמים והחסדים, שהם בחינת כלל ה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שהם כלל הספרים הקדושים. שעל ידי זה מתקרבין הכל השם ידבח, כי מעלין בקודש ולא מורידין, שצריכים להתחיל ממטה למעלה, בבחינת מן המצר קראתי יא ענני במרחב יא, שזהו בחינת תיקון הדיקנה שהם כלל כוונות חנוכה. כי הם למדו מהשמונה הזרות של הכהן הגדול ביום כיפור לפני הכפורת, אשר על הארון, ששם עמדו לוחות העדות שהיה מתחיל הזרות מאחת דייקה, כמו שאומרים אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים וכו'. כי צריכים להתחיל ממטה למעלה, כי אין ראיה מפרי החג שהיה בשביל ה-70 אקום, שהטוב שבהם כבוש מאוד ברע גמור, כי לא זכו להיות בחלקו ידבח. רק הטוב שבהם שהם ניצוצי נפשות ישראל צריכים לבררם, ואי אפשר לבררם כי אם על ידי בחינת פוחת והולך לברר הטוב והם יהיו קלים והולכים. אבל ישראל, עם הנבחר, עם קדוש, כולם קדושים, רק שנאחז בהם הרע של האקום בבחינת והתערבו בגויים וכו'. על כן, כל נקודה ונקודה טובה שנמצא בכל אחד מישראל, אפילו בהגרוע שבגויים, יקר מאוד מאוד, כי נמשך ממקום עליון ונורא מאוד. ובגודל כוח הצדיקים יכולים להגביע אותם ולהעיר או התורה על ידם דייקה, על ידי שמעלין טוב כזה שהיה במקום שהיה. על כן צריכים להיות מוסיף והולך בחינת מעלין בקודש וכו' וכנל. למד ב' וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, ששמאי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבת. כיצד? מצא בהמה וכו'. אבל הלל מידה אחרת הייתה בו, שכל מעשיו לשם שמיים, שנאמר ברוך השם יום יום. כי שמאי היה מחמיר כמו שאמרו אבותינו ז"ל, והיה קפדן גדול, שלתוקף קדושתו רצה רק שכולם יהיו קדושים. ואם לא היה קדוש כרצונו, לא היה יכול לסובלו. ועל כן גם בעניין האכילה היה מחמיר מאוד ולא רצה לאכול כי אם לכבוד שבת קודש ממש. שכשמצא בהמה נאה היא המזמינה תכף לשבת ולא אכל ממנה עד שמצא אחרת נאה ממנה. ואז אמר זו לכבוד שבת. ואז די כאכל את הראשונה שכבר נתקדשה בקדושת שבת על ידי שהזמינה לשבת. וכן נהג תמיד. ואף על פי שזה בוודאי מידה טובה וקדושה מאוד, שהיה אוכל כל ימיו לכבוד שבת. אבל אף על פי כן אמרו אבותינו ז"ל, אבל הלל מידה אחרת הייתה בו. שכל מעשיו לשם שמיים וכו'. היינו על פי הנ"ל, כשמאי היה מחמיר ולגודל קדושתו רצה רק להעלות הכל לקדושה, שכלל הקדושה הוא שבת, שמחמת זה לא רצה לקרב גרים הרחוקים שלא באו להתקרב כראוי, מחמת שלא היה טובים בעיניו כרצונו הטוב. וכן בעניין אכילתו לא רצה לאכול כי אם כשיזמין המאכל לשבת. אבל הלל מידה אחרת הייתה בו וכו'. והעניין, על פי הנ"ל, כי עיקר הוא תיקון העצה, כי כל התורה נקראת עצה, בחינת לי עצה ותושייה, בחינת תרי"ג אייטין דאורייתא. כי צריך כל אדם לחשוב הרבה עצות בנפשו, למלא את נפשו מן אישה אחת. שעל זה צעק דוד עד אנה אשית עצות בנפשי. ועיקר תיקון העצה הוא על ידי קדושת שבת, והעיקר על ידי אכילת שבת שהוא כולו קודש. כי כל פגם העצה נמשך מחטא האכילה של אדם הראשון כנל, שעל ידי זה נתאחזו העשנים סרוכים באכילה שמבלבלים העצה כנל. וכל התיקון על ידי אמונת חכמים, שעל ידי זה נתרבין הספרים הקדושים ומשלימין את התורה וכו', שעל ידי זה זוכים לשלמות העצה כנל. ועיקר תיקון זהו בשבת, שאז עיקר כלליות תורה שבעל פה עם תורה שבכתב כנל. כי אז האכילה כולו קודש, ואין כוח בעשנים סרוכים לבלבל העצה וכנל. אבל לקדושת שבת בשלמות אין מי שיזכה כי עם גדולי הצדיקים. ואנחנו צריכים לקבל קדושת שבת מהם. כי הצדיקים הגדולים ממשיכים קדושת שבת על ימי החול כידוע. וכמו שממשיכים קדושת שבת על ימי החול, כמו כן הם ממשיכים קדושת שבת על הקטנים במעלה, שהם בבחינת חול נגד הצדיקים, ואינם יכולים לזכות בעצמם לקדושת שבת כראוי. אף על פי כן הצדיקים מרחמים עליהם וממשיכים עליהם קדושת שבת. בשביל זה נוסעים לצדיקים על שבת כדי להמשיך מהם קדושת שבת. ועל כן נוהגים שיושבים על שולחנם, כי שולחן שלהם קודש, כי עיקר קדושת שבת הוא האכילה כנל. ועל ידי שיושבים על השולחן שלהם, בפרט בשבת בעצמו, על ידי זה הם מבררים העצה מהשנים הנל, שעל ידי זה זוכים לעצה שלמה שזה עיקר התיקון כנל. ועל כן שמאי שהיה קפדן וכנל, לא היה רוצה לאכול כי אם כשהמאכל נתקדש בקדושת שבת על ידי שהזמינה לשבת. אבל בלא זה לא רצה לעלות המאכל שלאכול לקדושת שבת, שזהו בעצמו מה שלא רצה לקרב גרים הרחוקים שהם בבחינת חול, לעלותם אל הקדושה שהוא בבחינת שבת. כי לא רצה לקרב הרחוקים כי אם מי שיוכל לעלותו לקדושת שבת ממש וכנל. אבל הלל מידה אחרת הייתה בו שהיה ענב מאוד והוריד והשפיל עצמו מאוד לכל הרחוקים מאוד מאוד, עד שהתגבר להמשיך קדושת שבת לכל המקום אשר הם שם. שזו בחינת חנוכה שממשיכים קדושת שבת למטה לבחינת ימי החול ממש וכנל. שזו בחינת מה שלא נהג שמי שלא אכל כי אם כשהזמין תחילה לשבת. כי הלל אמר ברוך השם יום יום וכולי, היינו שהיה מתגבר להמשיך קדושת שבת על המאכל אף על פי שלא הזמינו לשבת. וכמו כן היה מקרב רחוקים אף על פי שלא הכינו עצמן כראוי שיהיו רואים לקדשם בקדושת שבת. כי הוריד והשפיל עצמו לכל הרחוקים להמשיך להם קדושת שבת, וכן נהג בעניין המאכלים כנל. כי המשכת קדושת אכילת שבת לאכילת ימי החול, והמשכת קדושת שבת על הרחוקים מאוד הם בחינה אחת כנל. וגם, על ידי האכילה בעצמה של גדולי הצדיקים, הם מבררים ניתוצות ונפשות ומקרבים רחוקים על ידי זה. וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על הלל, שמידה אחרת הייתה בו שכל מעשיו לשם שמיים. ולכאורה קשה, וכי יעלה על הדעת ששמי לא היו מעשיו לשם שמיים? הלא מידה טובה זאת בעצמה שהזמין תמיד המאכל לשבת, עשה בוודאי לשם שמיים. אך החילוק הוא ששמי לא היה יכול לקדש המאכל כי אם על ידי שהזמינו ממש לשבת כנל. אבל הלל מידה אחרת הייתה בו שכל מעשיו לשם שמיים כל מעשיו דייקה. היינו שבכל עשיותיו הגשמיות ממש היה כולם לשם שמיים. שאפילו בעשייה גשמית היה יכול להוריד עצמו לעשותה לשם שמיים ולקדש המאכל בקדושת שבת, אף על פי שמתחילה לא הזמינה ממש לשבת. ועל כן היה יכול לקרב רחוקים מאוד, כאילו היה מקפיד שלא לקרבם, כי אם כשהכינו עצמם כראוי לעלות לקדושת שבת. רק השתדל למצוא בהם איזה נקודות טובות והוריד והשפיל עצמו עליהם למקומם, שהם שם, והמשיך להם קדושת שבת למקומם. ועל ידי זה קרב כל הרחוקים מאוד וכנל. שזהו בחינת נפלאות קדושת הדלקת נר חנוכה. כי בשבת עולה המלכות בבחינת תורה שבעל פה עד הקודש בעצמו. ואפילו ביום טוב שאין לה עלייה הזאת, אבל עולה למקום שעולה, ולשם ממשיכין הקדושה בבחינת מקרא קודש כנל. אבל הנפלאות של נר חנוכה הוא, שהוא בימי החול ממש, והצדיקים בגודל כוחם תקנו לנו בדרך נס נפלא להמשיך קדושת שבת, קדושת כלליות התורה, שהוא תיקון ההצעה, למטה מאוד לבחינת ימי החול ממש, שעל ידי זה מקרבים כל הרחוקים לשם מטבח כנל. וזהו מידתו של הלל וכנל. וזהו בחינת מה שהיה אומר הלל ברוך השם יום יום וכו', שלא היה ממתין עד שיעלה הרחוקים לקדושת שבת ממש. רק אמר ברוך השם יום יום, שבכל יום ויום כשראה באחד איזה נקודה טובה בעלמה, שרצה להתקרב איזה התקרבות כלשהו, קרבו מיד על ידי עוצם ענוותנותו וחוכמתו העמוקה. אף על פי שהוא רחוק מצד עצמו מקדושת שבת מאוד, אף על פי כן חמל עליו והוריד עליו בחינת קדושת שבת למקומו, לעוררו לתשובה ולקרבו לשם מטבח בעצותיו הנפלאות מכל מקום שהוא בכל יום ויום וכו' וכנל. וזה בחינת ראו ראיתי את עוני ימי וכו'. שמעו אבותינו ז"ל שאמר השם מטבח, רואה אני שתי ראיות שעתידין לחטוא, ואף על פי כן אני רואה את עוניים ואני רוצה לגואלם. וכן בצינו בכמה מקומות שאין השם מטבח דן את האדם אלא באשר הוא שם. וגדולי הצדיקים מוסיפים לעורר רחמיו שאפילו בעת קלקולם הגדולים, כמו בשעת העגל, אף על פי כן הם מרצים בתפילותם את השם מטבח שמוכה להם, ומשתדלים להחזירם למוטב. וכל זה הוא בחינת מידתו של הלל וכו' וכנל. המשך ההלכה מאמצעות י' ב' ראשי פרקים מלכות חנוכה הנכלל בלכות ראש חודש הנעל עד סוף ההלכה בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 2, בעזרת השם יתברך.